0%, RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio. Niedziela, 19 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę unijni liderzy wracają do negocjacyjnego stołu w Brukseli. Trzeci dzień nadzwyczajnego szczytu o pieniądzach. Mały wzrost nowych zakażeń koronawirusem, za chwilę najnowsze dane. W serwisie również bieg w pełnym słońcu dla ciężko chorego 13-latka. W południe zostanie wznowiony unijny szczyt w Brukseli. Liderzy 27 będą próbowali dojść do porozumienia w sprawie funduszu odbudowy po pandemii i budżetu wspólnoty na kolejnych 7 lat. W nocy w związku z impasem w negocjacjach odbyły się kolejne rozmowy w mniejszych grupach. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefami państw Grupy Wyszehradzkiej oraz premierem Słowenii. Kolejna tura konsultacji objęła rozmowy z szefami rządów Łotwy i Chorwacji. Karol Darmos. W gronie 27 nadal nie ma zgody co do kilku głównych obszarów. Według ustaleń Polskiego Radia to przede wszystkim wysokość nowych funduszy, nadzór nad nimi, powiązanie z celami klimatycznymi i praworządnością, a także rabaty i kwestia środków własnych w budżecie. O braku zgody w zakresie praworządności mówił czeski premier Andrzej Babisz. Są tam velice rozdzielne pozycje, maďarska, Polska. Właśnie. Są rozbieżne stanowiska. Z jednej strony Polska i Węgry, także Słowenia była mocno przeciwna. Ja też się wypowiedziałem. Na tę zasadę naciska głównie Holandia. Głównie Niezozemsko kategorycznie trwa na tom. Zdaniem kanclerza Austrii Sebastiana Kurza sobota przyniosła ruch we właściwym kierunku, ale do porozumienia jeszcze długa droga. Kiedyś było mniej bieżącej polityki, a więcej strategicznego myślenia. To już podsumowanie premiera Słowenii Janeza Janszy. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Za nieprzyjednane stanowisko włoska prasa ostro atakuje premiera Holandii. Wini Marka Rutego za brak porozumienia w sprawie pomocy dla krajów najbardziej dotkniętych pandemią. Włoski premier Giuseppe Conte powiedział wczoraj, że Holandia szantażuje Unię Europejską. Piotr Kowalczuk. Holandia chce obniżenia wysokości funduszu odnowy i budżetu Unii. Domaga się, by większą część funduszu stanowiły pożyczki, a nie granty. Chce również ścisłej kontroli nad sposobem wydatkowania pomocy i prawa weta. Włochy mają być największym beneficjentem unijnego wsparcia. Największy dziennik Włoch, Corriere della Sera, w komentarzu zarzuca Holandii egoizm, bo korzysta z przywilejów należenia do Unii, nie chcąc ponosić kosztów. Gazeta, podobnie jak dziennik La Repubblica, przypomina, że Holandia jest rajem podatkowym dla wielu koncernów międzynarodowych, które w ten sposób unikają płacenia należnych podatków w innych krajach unijnych. Wiele włoskich mediów nazywa to złodziejstwem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Nieznacznie więcej nowych przypadków koronawirusa. Potwierdzono 358 zakażeń, informuje resort zdrowia. Zmarło kolejnych 6 osób. Do tej pory w Polsce COVID-19 potwierdzono u ponad 40 tysięcy osób. Kwarantanną jest obecnie objętych prawie 90 tysięcy osób. 80 kilometrów biegu w pełnym słońcu, by pomóc choremu dziecku. Taki cel postawił przed sobą Michał Nowak. Biegacz po godzinie 8 wyruszył sprzed latarni morskiej w Kołobrzegu do Niechorza, gdzie zamierza zawrócić i dotrzeć ponownie do miasta nad Parsenem. Dzisiaj jest to wyjątkowy bieg. Pierwszy raz mam zamiar taki długi dystans pokonać. Czuję dzisiaj się silny, mocny, zmotywowany. Mam bardzo duże wsparcie, więc co możemy spotkać? Trochę boję się pogody, bo w pełne słońce, tylko liczy się cel i to, żebyśmy zebrali na rower Karola. 3, 2, 1, start! Za 4 godziny! Bieg ma pomóc w zebraniu pieniędzy dla 13-letniego Karola, walczącego z autyzmem i padaczką. Chłopiec marzy o rowerze, który byłby dla niego cennym narzędziem rehabilitacji, a podczas biegu przez nadmorskie miejscowości prowadzona jest zbiórka pieniędzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela upalna, słoneczna, ale znowu burzowa. Zagrzmi prawie wszędzie, poza Pomorzem, Warmią i Mazurami. Alerty IMGW obowiązują do 20. Termometry pokażą 24 stopnie w Katowicach, 25 w Krakowie, 26 w Trójmieście i Lublinie, 27 w Szczecinie, Olsztynie, Warszawie i Poznaniu, 28 w Augustowie i Wrocławiu, do 29 stopni w Bydgoszczy. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zabawne, jak czasem w podróży zapamiętuje się drobne, takie pozornie nic nieznaczące szczegóły i to właśnie one najlepiej zostają w pamięci i nadają całej tej wyprawie wyjątkowy smak. Nie zabytki, po których krąży tysiąc innych turystów i nie kolacja o zachodzie słońca, ani pamiątki, które udało się wytargować w miejscowym sklepiku. Czasami jest tak, że najlepiej pamięta się przypadkowo spotkanego człowieka, albo czyjś uśmiech, albo mango, które udało się znaleźć przy drodze, albo rozmowę z nieznajomym w autobusie pełnym ludzi. Ja takie chwile właśnie lubię najbardziej. I dlatego też najbardziej lubię podróżować sama, żeby móc doświadczać w pełni wszystkiego, co mnie otacza i pójść czasem w stronę, której zupełnie nie planowałam i która niespodziewanie przyzywa mnie do siebie. I wtedy zmieniam wszystkie wcześniejsze plany i ruszam po przygodę. I dzisiaj do 13 też tak będzie. Water, and you will find till he is dawning. Niedawno wpadłam na pomysł, żeby wrócić do Paragwaju. Po raz pierwszy byłam w tym kraju ponad 20 lat temu i coś mnie ciągnęło z powrotem. I rzeczywiście okazało się, zresztą zawsze tak jest, kiedy jakieś miejsce wydaje się tak magicznie do siebie przyciągać, więc rzeczywiście okazało się, że to była niesamowita wyprawa. Paragwaj, kraj w samym centrum Ameryki Południowej, tam gdzie jest słynne Gran Chaco i tam gdzie pije się na co dzień yerba mate, między rzeką Pilcomayo na zachodzie i Parana na wschodzie. Kraj, który słynie z piłki nożnej i słynie też z tego, że bardzo mało ludzi tam dociera i dzięki temu to jest fantastyczny kraj dla podróżników, dla tych, którzy lubią przygodę i lubią miejsca, gdzie jest trudno. Dlatego, że tam trudno jest dotrzeć, między innymi dlatego, że nie ma z Europy bezpośredniego lotu do Asunción, ani oczywiście żadnego innego miasta w Paragwaju, więc trzeba lecieć z przesiadką w Argentynie albo w Brazylii, albo tak jak ja to zrobiłam, jechać lądem, autobusem i w ten sposób przekroczyć granicę. Tak jest oczywiście dłużej, ale dzięki temu jest bardziej przygodowo i wiele może się zdarzyć podczas takiej podróży. Pamiętam, jak pewnego dnia, jadąc właśnie autobusem, obok mnie usiadł mniej więcej 100-letni staruszek. Bardzo żwawy, bardzo zdrowo wyglądał. Jadł cukierki, papierki od tych cukierków wrzucał do mojego plecaka, a potem wyjął z kieszeni taką wielką, błyszczącą, srebrną broszkę z klejnotami i powiedział, że się ze mną ożeni. Więc ciekawe, gdzie byłabym teraz, gdybym się zgodziła. Może siedziałabym sobie pod drzewem butelkowym na Gran Chaco. Drzewo butelkowe jest podobne do baobabu i rośnie właśnie na suchej sawannie w Ameryce Południowej, szczególnie w zachodniej części Paragwaju. I ma pień, który wygląda jak butelka. Albo można też powiedzieć, że wygląda tak, jakby miał brzuch, dlatego że to drzewo ma pień wąski przy ziemi, potem się rozszerza i znowu zwęża na górze i w tym rozszerzeniu magazynuje wodę na czas suszy. Więc siedziałabym sobie pod drzewem butelkowym i patrzyłabym w niebo, bo nic innego pewnie nie miałabym do roboty, ale życie potoczyło się inaczej i jestem tutaj, żeby dzisiaj opowiedzieć Państwu o kilku niesamowitych rzeczach, które zdarzyły się w Paragwaju podczas tej wyprawy i zaczniemy od tego, że za chwilę otworzę pierwszą siłownię umysłową. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky. With no clouds, the heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. The cities lies a heart made of ground, but I remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Przypomnę, na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka jest galeria fotografii i filmy, które zrobiłam w Paragwaju. Jest też strona na Facebooku i tam poza audycją są też dodatkowe materiały. Facebook, Blondynka w Trójce. I teraz otwieram pierwszą siłownię umysłową. Cztery pierwsze osoby, które przyślą prawidłowe odpowiedzi, dostają w prezencie książki. Odpowiedzi proszę przysyłać na adres beata.pawlikowska@polskieradio.pl. I teraz przenosimy się do Paragwaju i nakreślę Państwu trochę obraz w tle, więc mamy sawannę Gran Chaco, wielką, prawie bezludną, prawie pustynię. Mamy kowbojów na koniach, powierzchnia 30% większa od Polski i tylko 7 milionów ludzi. Narodowy sport to piłka nożna. I tu pojawia się moje pytanie. Jak Państwo myślą, jaki instrument jest narodowym, najbardziej popularnym, wszędzie słuchanym instrumentem w Paragwaju? I podam trzy możliwości do wyboru. Czy jest to gitara? Czy może jest to harfa? Czy może jest to flet? beata.pawlikowska@polskieradio.pl. Uwielbiam takie sekrety, które można niespodziewanie odkryć, kiedy dotrze się na jakiś koniec świata. I tak właśnie też było w Paragwaju, bo pewnego dnia siedziałam na Granczaku pod drzewem butelkowym. I nagle, razem z wiatrem, w powietrzu, zaczęła płynąć niezwykła muzyka. Niewiarygodna zupełnie muzyka, dlatego że proszę sobie wyobrazić Granczaku. Ogromna, prawie bezludna, prawie pustynna sawanna, gdzie jest sucho i gorąco. I rosną palmy, drzewa kebraczo, mieszkają pancerniki i wiele różnych gatunków ptaków, ale gdzie suchy i bardzo gorący klimat jest tak trudny, że rzadko spotyka się ludzi. I nagle właśnie na tej sawannie rozległy się nieziemskie dźwięki, znaczy nieziemskie w kontekście miejsca, w którym się znajdowałam, dlatego że jedynymi ludźmi, których spotkałam na Granczaku, byli Indianie, misjonarze oraz kowboje. Jaki rodzaj muzyki mogliby lubić i grać? Czy istnieje teoretycznie jakieś prawdopodobieństwo, że misjonarze, Indianie i kowboje będą grali na harfie? No przecież, że nie. A jednak to właśnie delikatne i niezwykłe dźwięki harfy rozległy się wtedy na Granczaku i nie grali ani Indianie, ani misjonarze, tylko grali kowboje. Właśnie twardzi z pozoru hodowcy zwierząt mają bardzo romantyczne dusze i dotyczy to nie tylko kowbojów z Granczaku, ale w ogóle wszystkich ludzi w Paragwaju. I to właśnie harfa jest ich narodowym instrumentem. Jak to możliwe? A możliwe, że... Czy pamiętają Państwo film Misja? Robert De Niro, Jeremy Irons i Jeremy Irons jako ojciec Gabriel, misjonarz, jezuita, budował misję, czyli schronienie, takie bezpieczne miejsce dla Indian. I tak właśnie było w rzeczywistości. Jezuici w XVII i w XVIII wieku w Ameryce Południowej, szczególnie w Brazylii, w Argentynie i w Paragwaju, budowali właśnie takie misje, które nazywano wtedy redukcjami. I Indianie mieszkali tam w specjalnie zbudowanych domach i pracowali. Uprawiali yerba mate i bawełnę, tkali różne piękne tkaniny i robili kapelusze, budowali łodzie i właśnie między innymi budowali też instrumenty muzyczne, które były zamawiane przez bogatych mieszkańców w Europie. A jeżeli budowali harfy, to niektórzy z nich chcieli na nich grać. I tak właśnie harfa trafiła poprzez Indian i poprzez jezuickie misje do Ameryki Południowej i została. I tak właśnie stała się narodowym instrumentem Paragwaju. To jest trochę inna harfa od europejskiej harfy, tej takiej znanej harfy koncertowej. I gra się na niej trochę inaczej. I powiem tylko tyle. W gorący dzień na paragwajskiej sawannie, wśród zapachu kwiatów, taka muzyka brzmi po prostu magicznie. I mam nadzieję, że tak też zabrzmi dla Państwa, dlatego że przyniosłam dzisiaj jeden z najbardziej popularnych przebojów, które zna każde paragwajskie dziecko. Pájaro Campana. To jest nazwa paragwajskiego ptaka, który po polsku nazywa się dzwonnik na koszyi.

Let's go somewhere they might discover us. Let's get lost in lives. We just don't care. We just don't care. We just don't care. I see you closing down the restaurant. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. But we'll keep it rocking until she comes knocking. Oh, let's go to the park. Blondynka w Trójce. Zaprasza Beata Pawlikowska. Najbardziej lubię znajdować takie miejsca, o których nie pisze się w żadnych przewodnikach. Otwieram sobie mapę, oglądam sobie różne kraje i rzeki i drogi i najbardziej interesują mnie takie okolice, gdzie właśnie nie ma żadnych dróg. I tak właśnie było też w Paragwaju. I znalazłam taką maleńką wioskę, która nazywa się Bahia Negra, na północnym krańcu Paragwaju, tuż przy granicy z Boliwią i z Brazylią. Nie prowadzi tam ani jedna droga, ale była rzeka. I pomyślałam, że jeżeli jest rzeka, to zapewne coś po tej rzece pływa. Może tylko jakieś małe czółno, może tylko tratwa, ale tyle by mi wystarczyło. Więc zaczęłam szukać informacji i okazało się, że rzeczywiście po tej rzece pływa łódź towarowa. Raz w tygodniu. Wypływa zawsze we wtorek rano i wraca w piątek. I jeżeli jest miejsce, to kapitan zgadza się zabrać kilku pasażerów. I pomyślałam, że to jest coś w sam raz dla mnie. Tyle, że byłam wtedy jeszcze w Urugwaju, więc musiałam się śpieszyć, żeby dotrzeć do Paragwaju na wtorek rano. Więc przez kilka dni jechałam autobusami przez Urugwaj, Brazylię i Argentynę i dotarłam do Paragwaju. I pamiętam, jaka byłam szczęśliwa. Dojechałam wieczorem do miasta Encarnación na południu Paragwaju, tuż przy granicy z Argentyną. I pamiętam, trafiłam do takiego hotelu w jakimś starym domu. Weszłam do łazienki i na ścianie wisiały takie stare, niezbyt czyste, wyblakłe kafelki. Ja weszłam do tej łazienki, spojrzałam na te kafelki i pomyślałam, jakie te kafelki są piękne. I zachwycałam się tym, że są właśnie takie piękne i błękitne, z kwiatkami, bo taka byłam szczęśliwa, że udało mi się zdążyć. I następnego dnia rano pojechałam dalej do miasta Concepción. Po kilku godzinach autobusem zatrzymałam się w końcu i zatrzymałam się w miejscu, które w ogóle nie wyglądało jak miasto, dlatego że tam była tylko taka czerwona ziemia, pełna kałuż, niedaleko pasły się konie. Wysiadłam z autobusu, ktoś zaproponował, że ma taksówkę i rzeczywiście zawiózł mnie do miasta. Znalazłam hotel z przygodami, ale znalazłam i pobiegłam do portu, żeby szukać tej łodzi towarowej, która miała odpływać we wtorek. Więc znalazłam port, znalazłam łódź i znalazłam też coś, czego zupełnie się nie spodziewałam, coś niesamowitego, dlatego że była niedziela po południu. Cudowny, cudowny, gorący dzień. Małe miasto nad brzegiem rzeki. I wszyscy przyszli, żeby się wykąpać, żeby posiedzieć sobie, porozmawiać. Nikt się nigdzie nie śpieszył. Ludzie się uśmiechali, wydawali się bardzo spokojni i szczęśliwi. I wtedy pomyślałam, że chyba po prostu trafiłam do raju. I uwielbiam takie chwile w podróży właśnie, kiedy widzę ludzi, którzy żyją własnym rytmem, umieją się cieszyć tym, co mają i zamiast spędzać niedzielne popołudnie na przykład przed telewizorem, to wszyscy po prostu przychodzą nad rzekę i siedzą sobie i sobie odpoczywają w promieniach zachodzącego słońca.

She said, hang the rich. Catch the blue train. Places never been before. Look for me somewhere down the crazy river. Somewhere down the crazy river. Ooh. Catch the blue train. All the way to Kokomo. You can find me somewhere down the crazy river. Somewhere down the crazy river. Take a picture of this. The fields are empty. Abandoned 59 Chevy. Laying in the back seat listening to Little Willie John. Yeah, it's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me. Stir the soul. Rzeka ma w sobie coś niezwykłego. Każda rzeka, choćby to, że przez cały czas się porusza, tak jak czas, albo jak życie. I teraz nawet jak o tym myślę, to wszystkie moje najbardziej niezwykłe wyprawy w jakiś sposób były związane z rzekami, albo z Amazonką, albo Ukajali, Rio Negro, Orinoco, Limpopo w Afryce, Mekong w Azji i z rzeką Paragwaj, która płynie przez Paragwaj i do Paragwaju wrócimy po 12:00. Przed nami Rzeka Księżycowa. Frank Sinatra. I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same. My huckleberry friend, Moon River, I